acasă, la acasă. Unchiule, ce mă bucur să te revăd! Păi și bastonul? Bastonul? De când folosesc Supramax articulație acut, nu mai am nevoie de el. Am scăpat de durerile articulare. Mă simt ca la 20 de ani. Cum așa? Uite-te la mine. De când cu Supramax articulație acut, cobor scările, mă mișc ușor, iar când mă ridic de pe scaun, nu mă mai doare nimic. Ei, păi dacă e așa, hai la dans! Supramax articulații. Întinerește-ți mobilitatea. La Selgros e vreme de reduceri. Între 6 și 9 aprilie ai 20% reducere la toate electrocasnicele marca Heiner, cu excepția articolelor aflate în alte promoții. Ia-ți acum ce-ți trebuie în casă. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Vino la Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Am discutat cu mai multe femei despre albirea dinților. Am încercat mai multe paste de dinți pentru albire, dar dinții mei au devenit foarte sensibili. Și eu am pățit la fel. Nu puteam să mănânc sau să beau rece. Până la urmă, medicul dentist mi-a recomandat la Lacalut White & Repair. La Lacalut White & Repair conține hidroxiapatită, componentul principal din smalțul dentar. La Lacalut White & Repair albește dinții fără a deteriora smalțul. La Lacalut White & Repair, cel mai bun pentru mine. Se spune că timpul vindecă toate rănile și că distanțele șterg toate dorurile, dar pentru ei nimic nu va mai fi la fel din ziua în care s-au întâlnit. Oricât de departe i-ar duce viața și oricât de mult li s-ar împotrivi sorții, e semn că ce îi leagă nu este iubire obișnuită, ci dragoste infinită. De luni până vineri, de la 8 seara, urmărește o poveste plină de pasiune și dramatism, numai la Canal D. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua! Turcia anunță în atacul comis marți în Siria de forțele guvernamentale au fost folosite arme chimice. Confirmarea în urma unor autopsii. Sunt 86 de morți, numărul răniților ar trece de 400. Persoanele rănite prezentau convulsii, aveau spumă la gură și pupilele dilatate, simptome care apar în general la victimele unui atac chimic. Tensiune în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Rusia apără regimul de la Damasc. Statele Unite amenință că dacă nu se adoptă o rezoluție ONU de condamnare va interveni separat pentru a opri masacrul. When you kill innocent children, innocent babies with a chemical gas, my attitude toward Syria and Assad has changed very much. La noi, jaf la Timișoara, hoții au reușit să fure seiful unei firme de curierat cu 600 de mii de lei. Pâinea s-ar putea scumpi cu până la 10%, anunță Rompan. Și mai mari PSD s-au adunat de aseară la Sinaia. Azi vor discuta legea salarizării bugetarilor. Va fi făcută și o evaluare a miniștrilor. Liderul PSD, Liviu Dragnea, anunțând încă de ieri că vrea să îi tragă la răspundere pentru că au întârziat prea mult înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții. Însă funcționarii publici spun că ies în stradă după Paște și magistrații au nemulțumiri și cer ajutorul ministrului justiției. Nu ar trebui să existe nicio discrepanță între salarizarea judecătorilor și procurorilor. Era o figură de stil. Pixul este la cel care decide, parlamentul. Prognoza meteo pentru început. Atenționare meteo de ploi în nordul, estul și centrul țării. Intră în vigoare în această după-amiază de la ora 16 și este valabilă până sâmbătă dimineață la ora 9. La munte, în zonele înalte, va ninge. Ploi sunt posibile astăzi în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. Cer acoperit de nori în capitală și condiții de ploaie. Maxima anunțată 16-18 grade. Ascultați știrile Europa FM. Turcia anunță în atacul comis marți în orașul sirian Han Shaihun din provincia Idlib au fost folosite arme chimice. Confirmarea vine în urma unor autopsii. Oficial, 86 de persoane au murit în urma atacului, însă unele organizații neguvernamentale spun că numărul morților ar trece de 100, iar răniți ar fi peste 400. Dintre răniți, 30 de persoane au fost duse în Turcia pentru tratament, dar unele au decedat. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. Cel puțin 32 de sirieni au fost transferați în Turcia pentru îngrijiri medicale la scurt timp după raidul aerian de marți asupra orașului Han Shaihun din nord-vestul Siriei. Localitatea este considerată un fief al insurgenților și jihadiștilor. Persoanele rănite prezentau convulsii, aveau spumă la gură și pupilele dilatate, simptome care apar în general la victimele unui atac chimic. Din păcate pentru trei dintre ele, medicii turci nu au mai putut face nimic. Rezultatele autopsiei au confirmat că au fost victimele unui atac cu arme chimice, a anunțat ministrul turc al justiției Bekir Bozda. La efectuarea autopsiilor a participat și o delegație a Organizației Mondiale a Sănătății, scrie presa din Turcia. Întreg procesul a fost filmat și au fost recoltate probe atât de către reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății, cât și de medicii legiști din Turcia. Cu o zi înainte ca rezultatul autopsiei să confirme atacul cu arme chimice din Siria, oficialii de la Ankara au transmis ONU un raport în care acuzau guvernul sirian că a pus în scenă acest raid folosind clor gazos. Dar Organizația Mondială a Sănătății nu a anunțat deocamdată natura substanțelor chimice folosite în acest atac. A precizat doar că victimele prezentau simptome specifice expunerii la agenți neurotoxici. Mai multe state europene, printre care Franța și Marea Britanie, au acuzat regimul președintelui sirian Bashar al-Assad că este responsabil pentru acest atac. Aliatul Siriei, Rusia, a precizat că aviația siriană a bombardat un depozit al rebelilor, iar acel depozit conținea substanțe chimice care au explodat și s-au împrăștiat în atmosferă. Crește tensiunea în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Azi ar urma să fie reluate discuțiile privind adoptarea unei rezoluții de condamnare a atacului chimic. Presa internațională vorbește deja de un eșec, în timp ce Statele Unite, Franța și Marea Britanie insistă pentru rezoluția de condamnare. Rusia apără în continuare regimul Bashar al-Assad. În aceste condiții, Statele Unite avertizează că ar putea lua măsuri separat de ONU. Lucian Popescu. În ședința de aseară a Consiliului de Securitate, ambasadorul american la ONU, Nikki Haley, a lăsat să se înțeleagă că administrația Trump ar putea lua măsuri de una singură împotriva atacurilor chimice din Siria. Atunci când Organizația Națiunilor Unite eșuează constant să acționeze în mod colectiv, vin vremuri în care statele sunt obligate să întreprindă propriile acțiuni. O reacție a venit și din partea lui Donald Trump, care spune că și-a schimbat părerea despre regimul Assad, care ar fi întrecut măsura. When you kill innocent children, innocent babies with a chemical gas that is so lethal that crosses many, many lines beyond the red line. My attitude toward Syria and Assad has changed very much. De cealaltă parte, tabăra rusă respinge orice rezoluție de condamnare a unui presupus atac. Ambasadorul rus la ONU susține că e nevoie de o anchetă obiectivă și că până acum toate rapoartele și informațiile au venit din partea căștilor albe și din partea observatorului sirian pentru drepturile omului, organizații despre care acesta spune că și-au pierdut credibilitatea. Ascultați știrile Europa FM. Jaf de proporții la o firmă de curierat din Timișoara, hoții au reușit să fure un seif în care se aflau 600 de mii de lei. Dan Turcu transmite. Bun găsit, 4 minute, atât a durat furtul. Hoții au spart un geam de termopan din clădirea de birouri a firmei de curierat, au intrat în încăperea din spatele recepției și de acolo au furat seiful cu totul. N-au ținut cont de camerele de supraveghere din zonă. Mai mulți suspecți erau mascați, iar acțiunea lor a fost ușurată de faptul că seiful nu era prins de podea sau fixat pe un zid. Una din camerele de supraveghere este amplasată chiar pe fațada unde se află geamul pe care ei l-au spart. După ce au luat seiful, hoții l-au dus pe câmp până la o mașină pe care au parcat-o în apropiere. Polițiștii vorbesc de cel puțin 3 autori și spun că atacul s-a dat cel mai probabil la pont. Oamenii legii analizează acum imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă, dar verifică și imaginile surprinse de camerele de trafic din oraș. Este cel de-al doilea atac dat la firma de curierat în mai puțin de un an. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Pâinea s-ar putea scumpi cu până la 10% în această perioadă, spun patronatele din domeniu. Acestea invocă faptul că plătesc mai mult pentru grâu și făină, dar și pentru salarii, odată cu majorarea salariului minim. Raluca Hatman. Aurel Popescu, președintele patronatului din industria de morărit, panificație și produse făinoase Rompan, a declarat pentru Ager Press că pâinea va fi cu aproximativ 10 bani mai scumpă. Principalul motiv, creșterea prețului grâului ca urmare a cererii mari de grâu la export. În al doilea rând, este vorba despre creșterea costului cu forța de muncă prin majorarea salariului minim la 1450 de lei. Pentru a face față, producătorii spun că majorarea salariilor se va reflecta în prețul produsului finit. Apoi, un alt motiv, energia, combustibilul și gazele naturale sunt mai scumpe decât anul trecut, precizează Aurel Popescu. Acesta adaugă că unii operatori au scumpit deja produsele de panificație. De aseară, mai marii PSD s-au adunat în stațiunea Sinaia. Astăzi vor discuta legea salarizării bugetarilor și o vor asuma și o vor trimite apoi la Parlament. Mai sunt și alte subiecte, iar la discuții au fost invitați premierul Sorin Grindeanu și copreședintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu. Din Sinaia transmite Cristian Citre. Bun găsit! Liderii PSD de la centru și din teritoriu, împreună cu mai mulți miniștri în frunte cu premierul Sorin Grindeanu, s-au strâns la hotelul Mara din Sinaia încă de aseară. Principalul punct pe ordinea de zi a discuțiilor va fi proiectul legii salarizării unitare, care urmează să fie semnat azi de liderii coaliției de guvernare Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu, dar și de către șeful guvernului Sorin Grindeanu. La Sinaia va fi făcută și o evaluare a miniștrilor, liderul PSD Liviu Dragnea anunțând încă de ieri că vrea să-i tragă la răspundere pentru că au întârziat prea mult înființarea fondului suveran de dezvoltare și investiții. El a spus că vrea ca săptămâna viitoare, cel târziu, guvernul să vină cu un draft de proiect pentru înființarea fondului, dar și cu un calendar de implementare a acestuia. Pe ordinea de zi a discuțiilor liderilor PSD vor fi și cazurile Victor Ponta și Cătălin Rădulescu. Socialdemocrații au cerut excluderea fostului premier din partid în urma atacurilor lansate de acesta la adresa lui Liviu Dragnea. În ceea ce îl privește pe Cătălin Rădulescu, deputatul care a cerut împrăștierea manifestanților din Piața Victoriei cu tunuri cu apă și a spus că el are o mitralieră acasă pe care este gata să o folosească, Liviu Dragnea a spus că va propune suspendarea sa din partid. De la Sinaia, Cristian Citre, Europa FM. Și în timp ce guvernanții s-au reunit la Sinaia, funcționarii publici amenință că vor ieși în stradă după sărbătorile de Paște. Ei sunt nemulțumiți de faptul că noua lege a salarizării va fi trimisă în Parlament pentru dezbateri. Președintele Sindicatului Național al Funcționarilor Publici, Sebastian Oprescu. Este o decizie a angajaților din administrația publică centrală și locală de a protesta. Proiectul legii salarizării nu a fost negociat de sindicate cu partea guvernamentală, cum spune legea, și acum ne trimite undeva în zona parlamentară să negociem cu opoziția această lege a salarizării și nu cu puterea guvernamentală, așa cum spune legea. Ați citit proiectul, domnule Oprescu? Am avut ocazia să răsfoiesc doar anumite anexe care puteau însemna mult sau puțin în funcție de ce scria în textul actului normativ. Pentru unele categorii de funcționari publici sunt prevăzute chiar scăderi salariale, mai spune liderul sindical. Categoric, doamna ministru ne-a comunicat că vor fi categorii care vor suferi diminuări salariale, dar nu a putut să identifice de la ce sumă în sus înseamnă diminuare salarială. Că dacă se diminuează salariul de la 2500 la 2000, avem o problemă, cu siguranță. Dacă se diminuează salariul de la 8000 la 7000, nu avem nicio problemă, pentru că cu siguranță trebuie să existe un echilibru între categoriile de funcționari. Și membrii Consiliului Superior al Magistraturii sunt nemulțumiți că nu au fost chemați la discuțiile privind noile salarii din justiție. Ciprian Ioana explică. Membrii CSM îi cer ajutorul ministrului Tudorel Toader pentru a studia proiectul privind lefurile bugetarilor. Ministrul a mers astăzi la CSM pentru a discuta cu reprezentanții magistraților. Tudorel Toader a precizat că lefurile nu vor mai fi mici, însă există posibilitatea unei scăderi în ceea ce privește sporurile. Era o figură de stil. Pixul este la cel care decide. Cel care decide este Parlamentul, ca în orice stat democratic. Reprezentanții procurorilor sunt deranjați de faptul că ministrul muncii Lia Olguța Vasilescu ar vrea o diferențiere între salariile judecătorilor și cele ale procurorilor. Acest lucru nu trebuie să se întâmple, spune procurorul general Augustin Lazar. Există un singur statut pentru magistrați și acest statut ar trebui respectat. Eu sper sincer că va fi un proiect rațional care să nu facă o diferențiere de statut care ar crea în felul acesta o problemă de constituționalitate a textului respectiv. Până acum se știe că un procuror stagiar va ajunge să câștige în 2022 5.900 de lei pe lună, iar un judecător cu vechime maximă peste 13.600 de lei. Constructorul american de automobile Ford angajează aproape 1.000 de persoane în fabrica de la Craiova. Ford ar urma să producă din toamnă în uzina din Dolj un SUV de clasă mică EcoSport. Transmită din Craiova Ana Maria Constantinescu. Bun găsit! Procesul de selecție a noilor angajați a început în luna aprilie și se va derula până la finalul lunii iulie. În total, Ford are nevoie în fabrica din Craiova de 976 noi angajați. Din luna august, aceștia ar urma să intre într-un program de formare în pregătirea lansării viitorului model EcoSport. În prezent, în fabrica de automobile de la Craiova lucrează 2715 persoane. În plus, reprezentanții Ford România afirmă că trei zone cheie ale uzinei de asamblare a vehiculelor din Craiova au fost semnificativ îmbunătățite, iar 220 de roboți noi vor crește eficiența și calitatea în secțiile de vopsitorie, montaj general și caroserie. Versiunea EcoSport produsă la Craiova ar urma să fie vândută în toată Europa, cu excepția Rusiei. Din 2008, anul achiziției uzinei din Craiova, compania americană a investit peste 1,2 miliarde de euro în operațiunile de producție pe care le deține în România. Ford produce în prezent în fabrica din Craiova modelul B-Max și motorul EcoBoost de 1 litru, singurul motor care a reușit să câștige premiul Motorul Internațional al Anului pentru 3 ani consecutivi. Mulțumim, Ana Maria Constantinescu. Detalii despre subiect găsiți pe site-ul nostru europafm.ro. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Dinamo a reușit prima victorie în play-off, 2-0 cu CFR Cluj în etapa a patra. Nemeț a deschis scorul în minutul 21, iar în finalul reprizei Rivaldinho a marcat primul său gol în România. În repriza secundă, CFR a preluat inițiativa și a avut un gol anulat pentru offside în minutul 85. Antrenorul dinamovist Cosmin Contra spune că a fost cel mai bun meci al echipei sale de când a preluat-o, dar admite că nu se mai gândește la titlu. Dinamo a urcat deocamdată pe locul al patrulea la 7 puncte de lider, dar celelalte două meciuri ale rundei se vor juca diseară de la ora 18 FC Viitorul CSU Craiova și de la 20:30 FCSB Astra Giurgiu. Ieri s-au jucat și două meciuri din play-out. CSM Poli Iași a câștigat cu 2-0 în deplasare la Gazmetan Media și iar FC Botoșani a învins-o cu 3-0 pe FC Voluntari la debutul lui Claudiu Niculescu pe banca ilfovenilor. Chelsea Londra a câștigat și derbiul cu Manchester City 2-1 și nu pare să mai poată fi oprită din drumul spre titlul din Premier League. Hazard a deschis scorul încă din minutul 10, Aguero a egalat la jumătatea reprizei, dar tot belgianul și-a readus echipa în avantaj în minutul 35 după ce a și ratat un penalty. Cu 8 etape rămase până la finalul sezonului, Chelsea păstrează 7 puncte avans față de Tottenham, singura urmăritoare cu șanse. Liverpool este la 12 puncte în urmă după ce a remizat aseară 2-2 acasă cu Bournemouth, iar Manchester City a rămas la 14 lungimi de lider. FC Barcelona a învins-o cu 3-0 pe FC Sevilla în cel mai important meci al etapei a 30-a din Primera División. Totul s-a petrecut în interval de doar 9 minute la jumătatea primei reprize, Suarez a deschis scorul, apoi Messi a reușit o dublă. Real Madrid a câștigat cu 4-2 în deplasare la Codașa Leganes și păstrează 2 puncte avans față de Barcelona, având și un meci mai puțin disputat. Irina Camelia Begu s-a calificat în optimile turneului de la Charleston după un meci de 2 ore și jumătate cu Cristina Cuciova. Ea a revenit după ce slovaca a câștigat primul set la 4 și s-a impus cu 6-2, 7-6. Irina Begu va juca în continuare cu a 6-a favorită, australianca Samantha Stosur. CSM Digi Oradea a pierdut finala Eurocup la Polo. Vicecampioana României a remizat 7-7 în returul din Ungaria cu Ferencváros Budapesta, dar cedase prima manșă cu 6-12. Negreana a marcat de 3 ore aseară pentru bihoreni. CSM Oradea este prima echipă românească de polo care joacă o finală continentală după 1989. 13 și 16 minute, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Hărțuirea sexuală, așadar, propunerea Guvernului României să fie sancționată doar cu avertisment la prima abatere. Sau, apoi, contravenție între 3.000 și 100.000 de lei. Știți, pedepsa, codul penal prevede niște și niște pedepse cu închisoarea. Cum vi se pare această propunere a Guvernului României? Dar haideți să discutăm astăzi despre lucruri pe care rar le discutăm între noi. Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic la Europa FM. Câștigă mii pentru ce știi. Mii de